ทุติยะเอชาสูตรที่8จบปฐมมทวยะสูตรว่าด้วยธรรมคู่กันสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมคู่กันแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังก็อะไรเล่าชื่อว่าธรรมคู่กันคือ 1. จักขุกับรูป 2. โสตะกับสัทธะ 3. คานะกับคันทะ 4. ชิวหากับรส 5. กายกับโผฏฐัพพะ 6. มโนกับธรรมารมณ์นี้เรียกว่าธรรมคู่กันภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกธรรมคู่กันนั้นแล้วบัญญัติธรรมคู่กันอย่างอื่นแทนคำพูดของผู้นั้นคงเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบไม่ได้และพึงถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัยปฐมทวยสูตรที่9จบทุติยทวยสูตรว่าด้วยธรรมคู่กันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธรรมคู่กันวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมคู่กันวิญญาณจึงเกิดขึ้นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักขุไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นทำคู่กันนี้หวั่นไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นจักขุวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าความประจวบความประชุมความพร้อมเพรียงกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าจักขุสัมผัสแม้จักขุสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็จักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าบุคคลถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดได้ถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นและถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นชิวหาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นรสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นทำคู่กันนี้วันไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นชิวหาวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าความประจวบความประชุมความพร้อมเพรียงกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าชิวหาสัมผัสแม้ชิวหาสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็ชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าบุคคลถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดได้ ถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นมโนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นธรรมารมณ์ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นธรรมคู่กันนี้วันไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นมโนวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็มโนวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าความประจวบความประชุมความพร้อมเพรียงกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่ามโนสัมผัสแม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็มโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าบุคคลถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดได้ถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธรรมคู่กันนี้แลวิญญาณจึงเกิดขึ้นทุติยทวยสูตรที่10จบชั้นวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปโลกธรรมสูตร 2. สุญญตโลกสูตร 3. สังขิตธรรมสูตร 4. ฉันนสูตร 5. ปุณณสูตร 6. พาหิยะสูตร 7. ปฐมเอชาสูตร 8. ทุติยเอชาสูตร 9.ปฐมทวยสูตร 10. ทุติยทวยสูตรห้าชละวรรคหมวดว่าด้วยอายตนะ6ประการ1. อทันตะอคุตตะสูตรว่าด้วยการไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาษาอายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ภาษาอายตนะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. ภาษาอายตนะคือจักขุที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ละถึง 4. ภาษาอายตนะคือชิวหาที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ละถึง 6. ภาษาอายตนะคือมโนที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลายภาษาอายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลายภาษาอายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ภาษาอายตนะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. ภาษาอายตนะคือจักขุที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ละถึง 4. ภาษายตนะคือชิวหาที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ละถึง 6. ภาษายตนะคือมโนที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขยิ่งมาให้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่สำรวมภาษายตนะ6ประการนั่นแลในอายตนะ6ประการใดย่อมประสบทุกข์ส่วนบุคคลเหล่าใดได้การสำรวมอายตนะ6ประการนั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะอยู่บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปของเราไม่น่ารักได้ยินเสียงที่น่ารักและไม่น่ารักแล้วไม่พึงกระหายในเสียงที่น่ารักและพึงบรรเทาความไม่ชอบใจในเสียงที่ไม่น่ารักและไม่พึงเสียใจว่าเสียงของเราไม่น่ารักได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจและได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจและไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยและอร่อยและลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวแล้วไม่พึงติดใจลิ้มรสที่อร่อยและไม่ควรยินร้ายในรสที่ไม่อร่อยถูกผัสสะที่เป็นสุขกระทบแล้วไม่พึงมัวเมาแม้ถูกผัสสะที่เป็นทุกข์กระทบแล้วก็ไม่พึงหวั่นไหวควรวางเฉยผัสสะทั้งสองทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายกับผัสสะอะไรอะไรนรชนทั้งหลายผู้ต่ำทรามมีปปัญจสัญญาความหมายรู้ในกิเลสเครื่องเนื่นช้าปรุงแต่งอยู่เป็นสัตว์ที่มีสัญญาวนเวียนอยู่ก็บุคคลบรรเทาใจที่อาศัยเรือน5ทั้งปวงแล้วย่อมเปลี่ยนจิตให้ประกอบด้วยเนกขัมมะในการใดที่บุคคลอบรมใจดีแล้วในอารมณ์6ประการอย่างนี้ในการนั้นจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรือทุกขสัมผัสกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนๆภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายครอบงำราคะและโทสะได้แล้วย่อมเป็นผู้ถึงจุดจบแห่งความเกิดและความตายอทันตะอคุตตะสูตรที่หนึ่งจบสองมาลุกยะปุตตสูตรว่าด้วยพระมาลุกยะบุตรครั้งนั้นท่านพระมาลุกยะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุกยะบุตรในการขอโอวาทของเธอนี้ในบัดนี้เราจะบอกพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรว่าเธอเป็นภิกษุผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงกาลมามากผ่านวัยมามากขอโอวาทโดยย่อท่านพระมาลุกยะบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงกาลมามากผ่านวัยมามากก็จริงถึงกระนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคตโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิดทำอย่างไรข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้สืบต่อพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคมาลุกยะบุตร เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเหล่าใดเธอไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นทั้งการกำหนดว่าเราพึงเห็นก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังไม่เคยฟังแล้วย่อมไม่ฟังทั้งการกำหนดว่าเราพึงฟังก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมไม่เคยดมแล้วย่อมไม่ดมทั้งการกำหนดว่าเราพึงดมก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเหล่าใดเธอไม่ได้ลิ้มไม่เคยลิ้มแล้วย่อมไม่ลิ้มทั้งการกำหนดว่าเราพึงลิ้มก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในรสเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะโพธัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องไม่เคยถูกต้องย่อมไม่ถูกต้องทั้งการกำหนดว่าเราพึงถูกต้องก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในโผฏฐัพพะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แจ้งไม่เคยรู้แจ้งแล้วย่อมไม่รู้แจ้งทั้งการกำหนดว่าเราพึงรู้แจ้งก็ไม่มีแก่เธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในธรรมารมณ์เหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะมาลุกยะบุตรบรรดาธรรมเหล่านี้คือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นในเสียงที่ฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักเป็นเพียงสักว่าทราบในธรรมที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งเมื่อใดบรรดาธรรมทั้งหลายคือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นในเสียงที่ฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักเป็นเพียงสักว่าทราบในธรรมที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำเมื่อใดเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำเมื่อนั้นเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากรูปจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะฟังเสียงจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากเสียงจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะดมกลิ่นจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากกลิ่นจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะลิ้มรสจึงหลงลืมสติ